19. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 25 sierpnia, minęła północ. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Alerty przed upałami wciąż obowiązują w większości kraju, chłodniej tylko na zachodzie. Nowy rok szkolny przyniesie kilka zmian, dotyczą m.in. dzieci z Ukrainy. Dłuższa niż planowano misja amerykańskich astronautów, spędzą w kosmosie pół roku. Ostrzeżenia przed upałami wciąż obowiązują w większej części kraju. Alerty drugiego stopnia wydano dla północnego wschodu, centrum i południa. Temperatura ponownie sięgać będzie w ciągu dnia 33 stopni. Ostrzeżenia obowiązywać będą dziś do 19. W związku z wysoką temperaturą na Lubelszczyźnie ogłoszono drugi i trzeci stopień zagrożenia pożarowego w lasach. Prezes Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych, dr Michał Sutkowski, podkreśla, że w czasie upałów powinniśmy pić dwa razy więcej wody niż w chłodniejsze dni. Dobrą sprawę, natura jest taka, że my możemy jej nieco pomóc. Jeżeli będziemy patrzyli tylko na pragnienie, to dojdzie do problemu. Wtedy, kiedy czujemy pragnienie, to jest zwykle już trochę za późno i zwykle są już jakieś problemy. Po prostu wykorzystujemy wszystkie możliwe sposoby, przypominamy sobie o tym, pijemy wodę najlepiej zmineralizowaną. Według lekarzy w upały powinniśmy też ograniczyć picie kawy oraz unikać słońca od 11 do 16, kiedy to promieniowanie UV jest najsilniejsze. Kilka tysięcy Ukraińców i Polaków wzięło udział w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy w Warszawie z powodu toczącej się w Ukrainie wojny. Były to największe obchody tego święta na świecie. Wiktoria Pogrebniak, aktywistka Euromajdanu Warszawa, podkreśla jednak, że o świętowaniu nie może być mowy. My nie świętujemy, my obchodzimy. To jest bardzo ważne. W tym momencie, kiedy wojna nadal trwa, nie jesteśmy w stanie, po prostu nie jesteśmy fizycznie w stanie świętować, ponieważ wciąż walczymy o niepodległość, żeby ona przetrwała, żeby Ukraina przetrwała. Dlatego właśnie obchodzimy, my honorujemy tą niepodległość, ale niestety, ale w tym momencie nie możemy jeszcze świętować. Na scenie na Placu Zamkowym dzieci uchodźców odśpiewały hymny Ukrainy i Polski. Połączono się także z żołnierzami walczącymi na froncie. Odchudzona podstawa programowa, włączenie ukraińskich dzieci do polskiego systemu edukacyjnego oraz możliwość łączenia klas podczas lekcji religii. To przykłady zmian, które czekają uczniów i nauczycieli w nowym roku szkolnym. Chcemy, żeby atmosfera w szkole była lepsza, zapewniała w Polskim Radiu Lublin wiceminister edukacji narodowej Joanna Mucha. Odchudzona podstawa programowa, więc dzieci o te, w cudzysłowie mówiąc, 20% mniej na tłoku tej nauki będą miały w nowym roku szkolnym. I tu bardzo ważna uwaga, nie trzeba kupować nowych podręczników. Mówię oczywiście o szkołach ponadpodstawowych, nie są potrzebne żadne nowe podręczniki. Druga duża zmiana to jest kwestia wejścia dzieci ukraińskich do polskiego systemu edukacyjnego. Możliwość łączenia klas, jeśli chodzi o religię. Myślę, że w dużych ośrodkach miejskich będzie sporo takich sytuacji, kiedy będzie łączona klasa dzieci z klas 1-3, dzieci z klas 4-6, dzieci z klas 7-8. Ponadto od nowego roku szkolnego pierwszoklasiści w szkołach średnich nie będą już mieli przedmiotu historia i teraźniejszość, czyli tak zwanego HiTu. Dwóch astronautów, którzy polecieli na Międzynarodową Stację Kosmiczną na pokładzie Starlinera, będzie musiało wrócić na Ziemię innym statkiem kosmicznym. I to dopiero w przyszłym roku. Ich misja miała trwać zaledwie kilka dni, przeciągnie się jednak do ponad pół roku. Amerykańska Agencja Kosmiczna na specjalnej konferencji prasowej poinformowała, że przyczyną są problemy techniczne kapsuły Boeinga, których bez sprowadzenia jej na Ziemię nie da się w pełni usunąć. Kapsuła SpaceX Crew Dragon zabierze do domu dwóch astronautów NASA, którzy przebywają na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej już przez około 80 dni. Statek kosmiczny Boeinga Starliner, który na początku czerwca przewoził Sunny Williams i Butcha Wilmora na stację kosmiczną, doznał awarii z powodu wycieku helu z silników, które nagle przestały działać na początkowym etapie pierwszego załogowego lotu testowego. Inżynierowie spędzili tygodnie, próbując lepiej zrozumieć problemy. Ponadto producent informował wcześniej, że powinien poradzić sobie z problemami technicznymi. Tak się jednak nie stało. Poinformował szef NASA Bill Nelson. Butch i Sunny wrócą na pokładzie załogi SpaceX Nine w lutym, a Starliner zostanie sprowadzony bez załogi na pokładzie. Nastąpi to jak najszybciej, ale nie wiemy jeszcze kiedy. Komentował Bill Nelson i dodał, że decyzje te podjęto przede wszystkim z uwagi na bezpieczeństwo. To kolejne problemy Boeinga w kwestii podbicia kosmosu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc ciepła i pogodna, słaby deszcz możliwy tylko nad ranem na zachodzie. Minimalnie na termometrach tej nocy od 16 do 20 stopni. W ciągu dnia nadal upalnie, w większości regionów powyżej 30 stopni. Chłodniej tylko na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Michał Margański po Radio Sound. Kontynuujemy spotkanie z muzyką elektroniczną. Dziś po brzegi wypełnione muzyką techno z początku XXI wieku. Mam zatem sporą nadzieję usatysfakcjonować tych wszystkich, którzy nie odnajdują we współczesnych tego typu produkcjach tego, czym techno było jeszcze na przełomie wieków. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Nasz wspólny czas do godziny drugiej wypełni opowieść Josha Winka, jednego z najważniejszych producentów stylistyki techno przełomu wieków. Josh Wink, kiedyś w długich, utlenionych dreadach, jest założycielem wytwórni Ovum, w której można znaleźć wiele jego wspaniałych epek, jak i pełnometrażowych płyt, troszkę w sumie przypominających set DJ-ski, ponieważ większość jego kompozycji płynnie przechodzi jedna w drugą. Josh Wink, chyba głównie za sprawą czasu, w którym przyszło mu działać, ma w swojej dyskografii całą serię winyli i płyt kompaktowych, na których udokumentował zarówno swoje autorskie produkcje, jak i nagrania innych wyjątkowych twórców działających na polu muzyki techno właśnie. Jak przystało na przedstawiciela tego gatunku z przełomu wieków, ma również, a może przede wszystkim, mixtape'y DJ-skie, które legalnie publikował na kompaktach. W czasie, kiedy to się działo, były do nabycia głównie w Stanach Zjednoczonych i właśnie tam, będąc kilkukrotnie, zaopatrywałem się w takowe płyty. Dziś będące jakże inspirującą wciąż pamiątką, no i znakiem czasu. Rozpoczynamy ostatnią niedzielę sierpnia, czyli de facto ostatnią niedzielę wakacji. Niech zatem będzie hucznie, energetycznie i przede wszystkim specyficznie tanecznie, bowiem muzyczne opowieści zanurzone w techno mają, jak pewnie wiecie, bardzo, bardzo charakterystyczną stylistykę. Szanowni, przed nami Profound Sounds. Niech moc będzie z wami. Jak to często w trakcie tego typu trójkowych wydarzeń bywa, niech ta muzyczna opowieść towarzyszy imprezie, którą, myślę, z powodzeniem można zaaranżować przy takiej właśnie muzyce. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Body is a given life in the midst of nothingness. Existing where there is nothing is the meaning of the phrase, form is emptiness.

Trójne pasmo przenoszenia. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, and it's time to lose my mind. I'm absolutely smashed tonight. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. About house music. It's not just a groove.